Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Het nieuws van gisteren was dat de boetes omhoog gaan, bijvoorbeeld als u geflitst wordt. Nou, zometeen hoort u dat de kans dat u geflitst wordt ook toe gaat nemen. Eerst nu het nieuws over 3 explosies in Amsterdam. Dat gaat u krijgen van Sid van der Linden. In Amsterdam zijn gisteravond 3 explosies geweest in verschillende woonwijken. Ze vonden in korte tijd plaats in Amsterdam-Noord, op Zeeburger Eiland en op Eiburg. Er zijn geen gewonden gevallen, wel raakten meerdere panden beschadigd. Op Zeeburger Eiland zagen buurtbewoners 2 jonge mannen vluchten op een fatbike, meldt AT5. De politie doet nog onderzoek naar de ontploffingen. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft in de Russische havenstad Vladivostok een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van de Pacifische Vloot, dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Kim werd door de Russische defensieminister Shoigu rondgeleid op een fregat. Eerder op de dag had Shoigu Kim ook al bommenwerpers en andere militaire toestellen laten zien. De Noord-Koreaanse dictator is al dagen in Rusland. Het Westen is bang dat Rusland Noord-Koreaanse wapens wil kopen om de oorlog in Oekraïne te kunnen voortzetten. Mexico heeft de zoon van drugsbaron El Chapo Guzman uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het land wil Ovidio Guzman vervolgen op verdenking van drugshandel. Zijn vader werd in 2017 al uitgeleverd. El Chapo zit nu een levenslange gevangenisstraf uit. Guzman junior speelde daarna samen met zijn broers een belangrijke rol in de Mexicaanse drugshandel. Volgens de openbare aanklagers in de VS houden de broers zich bezig met het smokkelen, verhandelen en produceren van synthetische drugs. In Bangladesh is dit jaar een record aantal mensen overleden na een besmetting met dengue, ook wel knokkelkoorts. Tot nu toe zijn bijna 780 mensen bezweken aan het virus. Daarnaast zijn dit jaar 157.000 mensen besmet geraakt met het virus en ook dat is een record. Volgens deskundigen is er geen gecoördineerd beleid rond de ziekte in Bangladesh. Ook kunnen muggen zich sneller vermenigvuldigen door het warmere klimaat. Symptomen van dengue zijn onder andere hoge koorts en spierpijn. Buurlanden van Oekraïne komen zelf met importbeperkingen op voedingsmiddelen nu Europese afspraken daarover aflopen. Polen, Slowakije en Hongarije vinden die restricties nodig om de eigen markt te beschermen. De EU sprak in mei met Oekraïne af dat het land geen graan naar 5 EU-landen in de regio zou exporteren. En die afspraken zouden vervallen als Oekraïne genoeg zou doen om buurlanden niet te overspoelen met goedkope producten. Dat is volgens Brussel het geval en daarop komen de landen nu zelf met restricties. De Italiaanse tekstschrijver Franco Migliacci is overleden. Hij was vooral bekend door de wereldhit Volare, die hij samen met de zanger Domenico Modungo schreef in 1957... Het nummer heet eigenlijk Nel Blu di Pinto di Blu, dat in het blauw geschilderd blauw betekent. Migliacci liet zich inspireren door 2 schilderijen van Marc Chagall. Franco Migliacci is 92 jaar geworden. Het weer, overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 22 tot 27 graden. Zondagochtend lokaal kans op mist, maar daarna droog en warm. Dan is het 25 graden en na het weekend wisselvallig weer. Ruitschade en nog meer te doen vandaag? Opgelost. Autotaalglas. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Moet je horen. Op grond van redelijkheid en billijkheid kan geen beroep worden gedaan op enige bepaling van deze algemene reisvoorwaarden. Sorry hoor, maar de klant wil alleen maar weten of de kapotte telefoon wordt vergoed. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Lekker nagenieten van de zomer. Met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Autovakmeester. Altijd in de buurt en 36 maanden garantie op onderdelen en arbeid. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Op de ene plek verdwijnen ze, op de andere plek komen er nieuwe. Het Openbaar Ministerie vervangt en verplaatst de komende tijd honderden flitspalen. De nieuwe kasten, die kunnen meer en er komen ook meer flexflitsers. Nieuw woord, wennen we maar van staan. En dat zijn flitspalen die om de paar maanden worden verplaatst. Hoe dat vervangen in zijn werk gaat, nou, dat zag verslaggever Matthijs van de Wiel in het Brabantse Geldrop. Goedemorgen. Ja, het gaat om de paal. De Gijzen weg in Geldrop. Doorgaande weg tussen twee woonwijken. Een paal staat bij een stoplicht, bij een oversteekplaats in een bushalte. Eerst de bouwradio aan. Ja, hier zit een nieuwe in. Dan komt uit de grote kist de nieuwe flitskast. Folie kan er nu vanaf. Ivy Obadabonji van het Openbaar Ministerie. Wat is hier aan de hand op deze plek? De flitspaal is hier nodig omdat hier te vaak te hard en door rood wordt gereden. Hoe vaak? Als we kijken naar 2022, dan ging het om ruim 8000 snelheidsovertredingen en ruim 150 keer het negeren van rood licht. En dat is een groot risico in het verkeer. Terwijl die paal er al een hele tijd stond. Heel effectief is die dan niet, als er nog steeds heel hard gereden wordt. Voordat de flitspalen hier stonden, was het zo dat er nog vaker te hard werd gereden. En nu ze zijn geplaatst, is het minder geworden. Maar we hopen natuurlijk dat de vervanging bijdraagt aan het omlaag brengen van de snelheid hier. Ze kunnen ook meer, hè, die nieuwe palen? De nieuwe palen voldoen aan de meest recente technieken. En de uitbreiding is bijvoorbeeld dat alle nieuwe camera's op meerdere rijstroken kunnen handhaven. Dus dan heeft het geen zin om rechts te gaan rijden als je weet dat die links flitst? Dat klopt. We hopen dat iedereen zich op elke rijstrook houdt aan de maximumsnelheid. Toen ik hier naartoe reed, toen waarschuwde mijn app pas op flitser. Flitspaal rood in 50 kilometer. Ja. Maar ik hoor net van de monteurs dat hij al een week uitstond. Staan ze niet altijd aan, die palen? De flitspalen staan altijd aan. Nu met de vervanging van de flitspaal kan het natuurlijk even zijn dat hij eraf is gehaald en weer opnieuw wordt. Maar als je eentje ziet? Dan staat hij aan, dan staat hij zeker aan. Kun je niet op gokken? Daar zal ik niet op gokken. Nee, zeker niet. Ook hier wordt hard doorgereden van Geldrop naar Tilburg, naar de Ringbaan Zuid. Twee keer twee rijstroken en een hele drukke oversteekplaats. Een gevaarlijke plek in de stad, wethouder Rick Rassoff. Zeker een gevaarlijke plek in de stad. Langs de Ringbaan Zuid hebben we de afgelopen jaren bij herhaling grote klappers gehad. Ook enkele dodelijke ongevallen. Daar willen we absoluut vanaf. En daarvoor wilt u flitspalen? Daarvoor is die flitspaal een heel goed middel. We hebben dat de afgelopen tijd weer opnieuw aangevraagd en dat is afgewezen door het Openbaar Ministerie. Dat heeft te maken met het feit dat er maar een heel beperkt aantal van die flitspalen in Nederland zijn. En het is dus een soort race van waar is het allerergste. Dat zou niet de manier zijn waarop ik met verkeersveiligheid zou willen omgaan. U zou zeggen, hoe meer, hoe beter. Hoe meer, hoe beter. Ze zijn een adequaat middel, dat is aangetoond. En ook hier in Tilburg kan ik er zo een handjevol extra gebruiken. Wat krijgt u dan terug te horen? Wat is dan het argument om er hier geen te zetten? Ja, dat is de norm. Ze zijn duur. We hebben niet meer budget. Dat begrijp ik niet, want die flitspalen verdienen zichzelf ruimschoots terug. Kunt u hem niet zelf betalen? Dat zou ik ook nog willen doen, maar dat mag niet. Want het is nu eenmaal een bevoegdheid die niet bij ons ligt om hier de boetes voor uit te delen. Ivy Obadabonji van het Openbaar Ministerie. Waarom bent u zo streng? Waarom plaatst u niet overal een paal waar een gemeente zegt dat het nuttig is? Ja, er moeten keuzes gemaakt worden. Er wordt echt gekeken naar waar het grootste risico is in het verkeer. En ook of er nog andere mogelijkheden zijn om de snelheid ter plaatse omlaag te brengen. Waarom liever op een andere manier? Handhaven is het laatste redmiddel. Dus we kijken eerst of er nog alternatieven zijn in het verkeer. Bijvoorbeeld door meer borden te plaatsen of door de weg anders in te richten. Nou, als u dat zo zegt, kunt u meteen korte metten maken met klacht van veel automobilisten dat het een melkkoe is bedoeld om zoveel mogelijk geld binnen te harken voor de schatkist. Dat hopen wij wel, ja. Want anders zou u er veel meer neerzetten. Ja, we zetten ze echt neer waar het nodig is. Het gaat vrij snel. Een flitskast vervangen. Paal omlaag kantelen. Kast erop. Zo. Klaar weer. En na een uurtje werk staat de nieuwe kast er. De reportage was van Matthijs van der Wiel. Verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een verkeerspsycholoog. Dus dan is de vraag natuurlijk aan u te stellen. Die flitspalen, beïnvloeden die ons gedrag nou echt? Ja, die beïnvloeden ons gedrag in zekere zin echt. Ja. Als je kijkt, nou, als je eenmaal weet waar een flitspaal staat, dat is tegelijkertijd ook het manco van flitspalen, dan gaan mensen daar wel langzamer rijden. Want ja, als je hebt geen zin in een boete uiteraard. Nee. Dus op die plek waar de paal staat, wordt absoluut in totaliteit minder hard gereden. Of minder door rood gereden. Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die de paal niet kennen of die er even niet bij nadenken en die helaas toch daar overtredingen maken. Maar er worden zeker minder overtredingen gemaakt bij een plek waar een flitspaal staat. Ja, u zegt het al een paar keer, waar die staat, bij de flitspaal, dus daarna gaat het meteen mis. Ja, nou ja, inderdaad. Mensen, automobilisten die graag hard rijden, die zullen zich even inhouden op de plek van de flitspaal, maar die zullen daarna weer gas geven. Dat is het grote probleem van flitspalen. Ze zijn heel locatiegebonden. Dus meer trajectcontroles? Nou ja, trajectcontrole werkt heel goed. Als dat inderdaad goed functioneert, technisch gezien, dan is dat over een langer stuk waar inderdaad de snelheid wordt gemeten. En over het hele stuk kan dan vastgesteld worden of wel of niet te hard rijdt. Maar in stedelijk gebied is dat natuurlijk heel lastig, omdat je daar verkeerslicht hebt waar je voor moet wachten. Dat je op andere manieren op auto's, op het andere verkeer heel erg moet inhouden. Dus dan is een gemiddelde snelheid over een traject eigenlijk niet vast te stellen of je daar te hard rijdt. Oké, dan dus maar de oplossing uit de reportage zojuist. Flexflitsers, dus verplaatsbare flitspalen? Ja, nou, dat is in ieder geval een stuk efficiënter dan in totaliteit. Als je mensen wil aanleren om zich aan de snelheid te houden, dan is een mobiele controle of een flexibele flitspaal, dat is een soort van mobiele controle, want je weet niet zeker waar die staat. Dat is effectiever, want ja, als je echt elke keer verrast kan worden door een bekeuring, omdat je geflitst bent, maar eigenlijk niet weet waar die dingen staan, of dat ze elke keer van plek verwisselen, ja, dan is het veel effectiever. Want dan moeten mensen zich eigenlijk over een veel groter gebied inhouden die te hard willen rijden. Dus ik pleit ook altijd voor meer mobiele controles in plaats van meer flitspalen. Aan de andere kant is het wel zo dat er natuurlijk een aantal punten zijn, een aantal locaties zijn waar echt significant te hard gereden wordt en waar ook heel veel gevaar bestaat voor het overige verkeer, voor fietsers en voor voetgangers. Ja, en op die punten is een flitspaal wel degelijk effectief. Want daar moet je gewoon zorgen dat mensen zich op dat specifieke punt inhouden om ongelukken te voorkomen. En ja, wat dat betreft zouden die best, voor automobilisten is het niet leuk om te horen, maar zouden die best op meer plekken mogen staan dan ze nu staan. Want er zijn gewoon heel veel gevaarlijke plekken waar mensen zich niet aan de snelheid houden of te veel de rood rijden. Ja, tot nu toe ging het gesprek over de pakkans in feite. Ander element is natuurlijk de sanctie. Daar was gisteren discussie over. Het Openbaar Ministerie vindt de boetes zeker in verhouding tot andere vergrijpen te hoog. Wat is het effect van die boete? En zou, als die boete inderdaad lager wordt zoals het Openbaar Ministerie wil, zou het effect dan nog hetzelfde zijn? Nou ja, weet je, het is met die boetes die zijn in Nederland erg hoog. En als je het vergelijkt met andere landen. En als je dan nog iets erop doet of iets eraf haalt, heeft dat heel weinig effect op het gedrag. Dus kijk, als een boete echt heel erg laag is, zou je als automobilist kunnen denken van nou, ik loop het risico of ik accepteer dat ik er per jaar een paar krijg. Overigens geen goede gedachtegang, maar hij wordt soms wel toegepast. Maar als de boetes zo hoog zijn als ze nu zijn, ja, dan zijn ze eigenlijk toch al gigantisch. Als je er eentje krijgt, dat hakt er echt in. Hoog of heel hoog maakt niet echt veel meer uit. Nee, precies. Precies. Maar de kans dat je hem krijgt is misschien op een plek waar een flitspaal staat vrij groot. Maar over het geheel genomen in Nederland is die erg klein. En het is juist de pakkans die ons gedrag het meest beïnvloedt. Als jij echt overal waar je rijdt een grote kans hebt op een boete, dan zal je veel eerder je gedrag aanpassen dan wanneer je een kleine kans hebt op een hele hoge boete. En daarover ging de reportage natuurlijk. Dus die pakkans, daar wordt wel degelijk aan gewerkt. Verkeerspsycholoog Gerard Tertolen, dank u wel. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. We moesten even op de klok kijken. In Met het oog op morgen zat intensivist Diederik Gommers over de aangifte tegen chemieconcern Chemours vanwege de uitstoot van PFAS. Die aangifte doet hij samen met ruim 3500 buurtbewoners. Gommers werd de afgelopen jaar wakker geschud door de uitzendingen van Zembla over Chemours. En daaruit bleek namelijk dat de fabriek al jarenlang wist dat het schadelijke stoffen in de omgeving uitstoten. Hij noemde dat crimineel. Dit is Net zoals criminelen drugs verkopen en geld willen verdienen en weten dat je met die drugs mensen in gevaar brengt. Ik vind dit eigenlijk ook. Ze hadden dit gewoon moeten doorgeven aan de overheid en met elkaar zeggen van oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat het niet gebeurt, of hoe kunnen we hier doen, of waarschuw mij dan. Dan kan ik als bewoner zelf een keuze maken wat ik nog wel of niet doe. Maar het achterhouden van dit soort informatie, ja, dat vind ik eigenlijk schandalig. En ook wil je dat er een bevolkingsonderzoek komt naar de mensen die in de omgeving wonen van Chemours. We weten nog te weinig, zegt hij. En ik zou eigenlijk willen voorstellen, breng ook in kaart, als mensen zich willen laten testen, hoeveel PFAS jij in je bloed hebt zitten. He? En dat is best een moeilijke discussie. Ik ben blij dat ik vandaag al allerlei mails heb gekregen van experts die met mij mee willen denken hoe je zo'n bevolkingsonderzoek zou kunnen gaan doen. Want ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je het moet gaan meten. Je moet het in kaart brengen wat er risico's zijn. En dan kun je verder plannen maken. Oké, maar dit is dat nu gebeurt, hoe gaan we hiermee om? Diederik Gommers. Nieuwsuur startte met een serie over grote thema's waar een nieuw kabinet mee te maken krijgt. De Rijksbouwmeester, Francesco Veenstra, die mocht aftrappen. Hij adviseert de nieuwe regering om even pas op de plaats te maken als het om grote woningbouwprojecten gaat. Nou, als je nu huizen bijvoorbeeld op een plek neerzet waar je in de toekomst echt last gaat krijgen om die huizen ook echt veilig te laten zijn, hè, mensen droge voeten te laten houden, ja, dan maak je eigenlijk nu geen goede keuze. En wat wij zeggen is, een pas op de plaats kan enorm helpen om vervolgens met meer snelheid en met ontwerpkracht en met goede oplossingen te komen. De vraag was dus of dat betekent dat alle woningbouwprojecten nu worden stilgelegd. Nou, in ieder geval tegen het licht houden. Dus wat is de impact van bijvoorbeeld bouwen in laag gelegen gebieden in Nederland? Waar we zien dat er meer bodemdaling is. Maar we ook zien dat op het moment dat er grote stortbuien zijn, wateroverlast een groot probleem kan worden. Waar we ook zien dat er meer mobiliteit nodig is op het moment dat we buiten onze steden gaan bouwen. De aardbeving die Marokko een week geleden trof, heeft veel impact gehad op het land. Het heeft veel hulp nodig en daarom een speciaal programma Samen voor Marokko. Burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, die heeft veel contact met de burgemeester van Marrakesh. En tegen Aboutaleb zei hij dat het ouderscentrum behoorlijk is toegetakeld en dat ze meer nodig heeft dan alleen maar geld. Zij vertelt mij dat de stad zelf redelijk is ontzien, maar de oude stad die is toegetakeld. Ja. En het zou mooi zijn, dat is niet het werk van de Rode Kruis morgen, maar als UNESCO, want het is werelderfgoed, het is dus eigenlijk ons aller bezit, hè? Werelderfgoed. UNESCO, de Marokkaanse regering, de Verenigde Naties, misschien ook wij vanuit Nederland, niet alleen met geld, maar ook met kennis, ja, die oude stad weer glorieus zouden kunnen teruggeven. In dat programma Samen voor Marokko ook het hoofd internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis. En die maakte bekend hoeveel geld er inmiddels is opgehaald voor Marokko. Wereldwijd probeert het Rode Kruis 105 miljoen Zwitserse franken, of het is min of meer euro's, 105 miljoen wereldwijd op te halen. Op te halen, ja, en hoeveel om is er te op steunen nu en voor lange termijn. Nu de tussenstand? 5,6 miljoen. Oh, wow. 5,6 miljoen. Wow. Wow. Mooi hoor. 5,6 miljoen, het is genoteerd. Ja, en als u naar Marokko vliegt, dan komt u met uw koffer op Schiphol. En er is nieuws, ziet over de bagagewerkers daar. Ja, de arbeidsinspectie die eist betere omstandigheden voor die bagagemedewerkers. Nu tillen medewerkers al gauw 200 koffers per uur en die blijken dan ook nog vaak te zwaar. Dat moet anders, stelt de arbeidsinspectie in het AD. Ze eist dat er sneller aan een oplossing gewerkt wordt. Schiphol en de afhandelaars hebben deze week een gezamenlijk plan ingeleverd. Er zijn 110 tilhulpen, 19 bagagerobots en 30 lopende banden besteld. Die moeten uiteindelijk eind april aanwezig zijn. Op langere termijn willen ze de hele bagageafdeling automatiseren. Onterecht ter discussie stellen of een bestuurder integer is, dat gebeurt nogal eens, geven burgemeesters aan tegenover de Volkskrant. De helft van de burgemeesters maakt zich zorgen over dit fenomeen. Een kwart geeft aan alles te maken te hebben gehad met onterechte beschuldigingen van niet-integer gedrag. En meestal komen die beschuldigingen van politici, maar ook soms van inwoners. Het RIVM wil niet meer verantwoordelijk zijn voor de modellen die worden gebruikt om stikstof te berekenen. Dat schrijft NRC. Het instituut beheert het rekenprogramma waarmee beoordeeld wordt of er vergunningen mogen worden verstrekt. En ook berekent het RIVM welke bedrijven piekbelasters zijn. Het speelt dus een cruciale rol om de belasting van stikstof tegen te gaan. Het RIVM zegt dat deze berekeningen botsen met de wetenschappelijke taak die ze hebben. En dus willen ze ervan af. Welke organisatie de verantwoordelijkheid van de stikstofberekeningen dan op zich moet nemen, is nog niet duidelijk. En het hoger onderwijs maakt zich zorgen over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat staat in de Telegraaf. Uit een schatting van Hogeschool Saxion bleek dit jaar dat een kwart van de studenten opdrachten inlevert waarbij kunstmatige intelligentie is gebruikt. Dit kan worden gezien als fraude, maar veel studenten realiseren zich dat niet, geven universiteiten aan. Toch zijn er ook universiteiten en hogescholen die de kunstmatige intelligentie als een kans zien en die gebruiken het tijdens de lessen. Volgens mij gaat dit een bericht worden dat we heel veel gaan lezen de komende jaren. Sid, dankjewel. Maanden ronddobberen op zee, zonder bestemming en soms ook zonder voldoende voedsel en drinkwater. Dat overkomt wereldwijd tientallen scheepsbemanningen. En bij de zeeschepen waar het om gaat is dan de eigenaar failliet of met de Noorderzon vertrokken. En de bemanning die kan dan fluiten naar salaris en wordt aan haar lot overgelaten. Midden op zee dus soms zelfs. Ook in Rotterdam, niet midden op zee, maar in de haven ligt al maanden zo'n vergeten schip. U hoort een verslag van Jeroen Schutijzer. We staan hier op de wal bij de scheepswerf in Rotterdam Beverwaard. Ik zie daar een schip liggen, Koen Kenen. Dat is een ijsbreker, de Blue Sky 3. En die ligt er al heel lang? Die ligt er sinds april vorig jaar, ja, dat klopt. Waarom ligt dat schip daar? Ja, dat is op zich een goede vraag. Daar hebben wij nog niet de vinger achter kunnen krijgen. Want ze zouden het op willen knappen, want het is een oud schip. Hè? Hij is uit 1966. Ze zouden mee gaan varen, het zou naar de sloop gaan. We hebben allemaal scenario's gehoord. Van wie is dat schip? Het schip is van een Griekse eigenaar. En die betaalt de bemanning ook niet? Nou ja, af en toe betaalt hij een beetje en dan weer maanden niet. Dus het is kortom ellende, de ellende voor de mensen aan boord. Schrijnende toestand? Het meest schrijnende was van de winter, februari. Toen ben ik aan boord geweest. Toen was het slechts 5 graden aan boord. Want er was geen bunkering meer, dus er kon geen verwarming aangezet worden. Dus de mensen zaten in 5 graden. Ja, en dan mensen uit Myanmar en Sri Lanka, nou ja, die zijn andere klimaten gewend. Dus die zaten gewoon af te sterven daar. RTV Rijnmond heeft toen met ze gesproken. His wife already pregnant for 5 months. Zijn vrouw is 5 maanden in verwachting. I know, I see. He's crying. He's, ik hoor hem dagelijks huilen aan de telefoon met zijn vrouw. He also his rent house. En de huur betalen, dat lukt ook niet. Nalatigheid van de eigenaar van het schip. Hij weet hoe de situatie is. We hebben hem daar meerdere malen op attent gemaakt. Geen reactie komt eruit. Of er komen loze beloften die vanuit Griekenland komen. Koen Kenen, er zijn er nu inmiddels een aantal naar huis. Ja, in april dit jaar zijn de laatste van boord gegaan. Ja, en wat schetst onze verbazing dat er nog 2 van de vorige bemanning, die hebben nog bijgetekend ook. Dus dan vraag je je toch af, hoe dom kan je zijn dat je niet naar huis wil en dat je dan toch bij deze onbetrouwbare eigenaar aan boord blijft? Begrijpt u het? Nee, ja, ik probeer het te begrijpen. En dan moet ik het zo zien, denk ik. Die mensen komen uit Myanmar. Nu een land waar je ook niet graag wil zijn, want dat is ook een burgeroorlog en ellende. En dan kiezen ze er toch voor om hier nog een paar centen te verdienen. Ook al weten ze niet zeker of ze het krijgen. Maar dit is maar één voorbeeld. Wat speelt er wereldwijd? Ja, wereldwijd zijn er natuurlijk nog veel meer schrijnende verhalen natuurlijk. En dan, meer van dit soort schepen? Ja, echte koopvaardijschepen. Waar gewoon dus 20 man of meer aan boord zit. Die liggen stil op zee? Ja. Want? Waarom? Rederijen failliet of trekken gewoon de handen gewoon van eraf. En ze laten gewoon echt in de steek laten is het gewoon. Dus geen verantwoording meer nemen voor de mensen aan boord. Om hoeveel schepen? Ja, dat gaat in de honderden. Voor de kust van Afrika, Midden-Oosten, China. Dat zijn natuurlijk de gebieden waar vakbondsmacht sowieso moeilijk is. En dan zie je mensen gewoon meer dan 2 jaar aan boord zitten. Wat moet er gebeuren? Je hebt de MLC. Landen die dat ratificeren, die moeten zich aan die MLC houden. Dus die hebben ook een verplichting naar die mensen toe. Naar die mensen die in de steek gelaten worden. Alleen die MLC is een conventie, er zitten te veel open einden in en te veel grijze gebieden. Waardoor staten zich kunnen onttrekken aan hun verantwoordelijkheden. Dus het moet beter geregeld worden? Het moet beter geregeld worden, absoluut. En ziet u dat gebeuren? Je blijft altijd boefjes houden natuurlijk, hè? Boefjes is eigenlijk een beetje een verkeerde term, want het zijn gewoon gangsters en misdadigers zijn het natuurlijk gewoon, die zo met hun mensen omgaan. Schrijnende gevallen. U hoorde Jeroen Schutijzer en Koen Keenen, inspecteur van de internationale vakbond ITF. Erkenning uit onverwachte hoek gisteravond. Ik weet niet welke film mijn jongste dochter had gezien, maar op een gegeven moment kwam ze naar me toe en zei ze: wat hebben jullie het toch te stellen met kinderen en opvoeden? En mijn antwoord vond ze ook wel grappig. Gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van een leven, zoveel vrienden. Gekend, maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik mijn kop, maar toch, ik ben tevreden met alles waar ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent. Gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen, ja, echt alleen. Geen gezeur meer aan mijn kop, ach, rot nu maar op. Dus natuurlijk met bloed, zweet en tranen. En ik kan bij dit nummer toch altijd niet ophouden te denken aan Connie Mus, overleden RTL-correspondent in Israël en het Midden-Oosten. Dit was zijn lijflied. Ster. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. Word fit. Word krantenbezorger. De actieve kan er nog wel bijbaan bedoel je. Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Don't you Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In Westkempen is het hoogzomer en de natuur staat er prachtig bij. We zoeken en vinden bloeiende waterweegbree, de beekprik en mogen bij hoge uitzondering mee met het ringen van de mysterieuze nachtzwaluw. Vroege Vogels TV vanavond om 7:15 bij BNN Vara op NPO 2. NPO Radio 1. Overzicht van het nieuws zit van de Linde. Het Openbaar Ministerie vervangt de komende tijd een groot aantal flitspalen. Het merendeel van de ruim 600 flitspalen is aan vervanging toe. Ook komen er enkele tientallen flitsers bij. Het OM wil ook meer tijdelijke mobiele flitspalen inzetten en camera's om mensen te betrappen op appen achter het stuur. Mexico heeft de zoon van drugsbaron El Chapo Guzman uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het land wil Ovidio Guzman vervolgen op verdenking van drugshandel. Zijn vader werd in 2017 al uitgeleverd en zit een levenslange gevangenisstraf uit. De FIAT heeft twee Nederlanders opgepakt die de sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Eén van hen werkt bij Defensie. Ze zouden via tussenlanden onder meer vliegtuigonderdelen, wapens en munitie aan Rusland hebben verkocht. En door besmettingen met knokkelkoorts is in Bangladesh dit jaar een record aantal mensen gestorven. Bijna 750 tot nu toe. Experts wijten het hoge aantal doden aan het beleid in het land dat te weinig gecoördineerd zou zijn en aan klimaatverandering. Ik hoorde gisteren een weerman zeggen dat het misschien het laatste echt zomerse weekend wordt. Wouter van Bernebeek, deel je die analyse? Nou, dat zou zomers kunnen, ja. Het echt laatste echt zomerse weekend. Want vanmiddag kunnen we inderdaad zomerse temperatuur op veel plaatsen verwachten. In het zuidoosten is het plaatselijk 26 of 27 graden dan. In de rest van het land 23 tot 25 graden. En daarbij is er flink wat ruimte voor de zon. Vanuit het zuiden waait er in de loop van de dag af en toe wel wat van die dunne sluierbewolking over. Maar daar schijnt de zon over het algemeen prima doorheen. Nou zien we vanavond en vannacht in het zuiden wel de kans op een enkele regen- of onweersbui toenemen. En in de loop van de nacht en morgenochtend kan er overal een enkele bui vallen. En dat betekent dat er morgen toch iets meer bewolking zal zijn. Met ook, nou, een iets lagere temperaturen, 20 tot 26 graden van noord naar zuid waarschijnlijk. En morgenavond volgen vanuit het zuiden dan wat meer buien. En een zonnig weekend wordt dus eigenlijk een zonnige zaterdag alleen. Dit is wel echt de beste dag van het weekend, ja. En als je dan eens de volgende week in kijkt? Ja, maandag wordt een beetje een overgangsdag. Dan volgen wat meer buien vanuit het zuiden. Het is nog wel vrij warm met 20 tot 24 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het echt wisselvallig met vrij veel buien. Soms ook een stevige wind. Ja, heel koud is het daar niet bij, want het blijft wel 19 tot 22 graden. Maar het wordt dus wel echt duidelijk wat minder zonnig. Dankjewel, Wouter. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De kosten voor zorg, wonen en boodschappen blijven maar stijgen. Ondertussen maken grote bedrijven woekerwinsten. De SP wil superrijken zwaarder belasten en zo het leven weer betaalbaar maken. Kom zondag 17 september naar Den Haag en strijd mee. Meld je aan op prinsjesdagprotest.nl. Koop voor morgen je staatslot en maak kans op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking. Bezorg jij je collega's een lekkere werkweek? Albert Heijn doet ook alle boodschappen voor op het werk. Nu met gratis bezorging. En tot wel €50 korting op je bestelling. Kijk snel op ah.nl. Slash zakelijk. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merken we het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Van 's morgens op pad met de Cats. Tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Het is 7:55. In de buurt van Elspeet zijn de afgelopen maand tientallen schapen gedood. De dierenhouders die wijzen naar de wolf. De provincie Gelderland heeft er genoeg van. De verantwoordelijk gedeputeerde gaat de komende week in Brussel vragen om de regels rond het beschermen van de wolf aan te passen. En die gedeputeerde is Harold Soet van de provincie Gelderland namens de Boer-Burgerbeweging. Goedemorgen. Goedemorgen. U moest wat doen. Ja, zeker wat doen. Als je de onrust verneemt in dat gebied waar de mensen wonen en waar de wolf dus bijna elke dag toeslaat. En waar niet alleen schapen, maar ook recent een pony is doodgebeten. Ja, dan heb je wel door dat het tijd is om aan de slag te gaan. Ja, en aan de slag gaan, dat is dan in Brussel, want de bescherming van de wolf is daar geregeld. Wat kunt u? Nou, mevrouw Ursula van der Leij heeft zelf al gevraagd van regio's, kom met informatie. Want wij denken echt na om die beschermde status te verlagen. En kom alsjeblieft met informatie daarover. Dus wij gaan informatie aanleveren, cijfermateriaal van wanneer die wolf hier binnen is gekomen, hoeveel slachtoffers zijn gevallen. En op dit moment zijn de aanvallen van de wolf in Nederland, maar ook dus in Gelderland, maar ook in Drenthe, zijn die aanvallen echt groot. Ik word dagelijks geïnformeerd met appjes en telefoontjes dat er weer schapen of een pony of koeien zelfs in Drenthe zijn doodgebeten. Mm-hmm. En wij gaan die cijfers overhandigen en ook de gevoelens die leven in die gebieden waar de wolf zit. Naar mevrouw van der Leyen met de zorg van ja, de beschermde status is echt nu. Die moet nu echt naar beneden. Ja. En als dat gebeurt, als die status verlaagd wordt, wat hoopt u dan te kunnen? Nou, ik hoop dat we met elkaar af kunnen spreken dat in ieder geval wolven die schade aanrichten, dat we die kunnen beheren. Maar dat we ook kunnen zeggen met elkaar een afspraak kunnen maken dat we een maximum aantal wolven in Nederland willen hebben, zodat het veilig en leefbaar blijft voor iedereen op het platteland. Ja. Dus weer die balans aanbrengen in die natuur. Maar het aanpassen van regels in Brussel, ja, het gaat heel erg traag. En u bent eigenlijk nog maar met een lobby bezig of met het aanbieden van informatie. Dus dat kan echt nog heel erg lang gaan duren. Daar hebben die boeren op dit moment toch niks aan? Ja, dat klopt. Hè. Dat soort zaken heel traag gaan. Maar we zijn op verschillende lijnen ook aan het sturen. Ook in Nederland te kijken. Hoe kunnen we dat op een betere manier doen? We hebben een mogelijkheid. Maar dat is een hele ingewikkelde mogelijkheid om de wolf hier in Nederland ook te beheren. Daar zitten we ook naar te kijken. Ook met andere provincies. Hoe kunnen we dat versnellen? En hoe kunnen we een probleemwolf op een gegeven moment ook beheren? Ja, en beheren is dan een eufemisme voor gewoon neerschieten. En dat kan zijn dat het neerschieten is, maar het kan ook zijn dat we de wolf afschrikken of dat we hem verplaatsen. Ja. Wanneer gaat u naar Brussel? Wij gaan donderdag naar Brussel toe. Wens ik u veel succes, Harold Soet, gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Ga ik doorpraten met Glenn Lelyveld van de Zoogdierenvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meneer Soet, die beschreef inderdaad een stortvloed aan klachten en appjes die hij krijgt. Wat is er aan de hand met de wolven in Gelderland? Nou ja, het klopt dat het er steeds meer worden. We zitten nog in een fase dat de wolvenpopulatie in Nederland groeit. Voor de Veluwe specifiek gaat het nu om 7 territoria, afzonderlijke territoria, waar wolven, dan wel wolvenfamilies leven, roedels. En ja, het is nu september, dus de jongen die er zijn, die zijn nu 4 maanden oud, die hebben honger. Het wild, de jonge biggen, de jonge herten, die zijn dusdanig groot dat ze wat sneller kunnen rennen. Ja, het zijn eigenlijk alleen de ouders die jagen, dus die hebben nu hele hongerige jongen thuis zitten en het wild wat sneller is. Dit zijn klassiek de maanden met de meeste risico, dat zien we in heel Europa. Dus in die zin is het niet raar dat het nu wat meer risico is, ook voor dierenhouders. Ja, dierenhouders in bijvoorbeeld Duitsland, waar die wolf dan oorspronkelijk vandaan kwam, of België, die hebben dus nu dezelfde problemen. Ja, dat is in heel Europa. Ja. En goed, meneer Zoet, die had het over probleemwolven beheren. Wat zou uw suggestie zijn? Hoe kun je het beheren zonder dat meteen neerschieten te laten zijn? Nou ja, dat is vooral aan de overheid om op te lossen. Het gaat hier met name om de zorgen tussen dierhouders en rondom het schermen van vee. Nou, dat vind ik echt iets wat de overheid vooral zelf met de dierhouders moet oplossen. Ik ken hele mooie voorbeelden op onze eigen Veluwe met herders die met hele goede maatregelen ervoor zorgen dat er geen schade is. Maar primair is dat echt iets tussen de overheid en de dierhouders zelf. Stel nou dat het die regio's lukt om bij de Europese Commissie te bepleiten dat die beschermde status omlaag moet. Wat zou dat volgens u betekenen? Ja, een stukje wetgeving dat zegt dus eigenlijk dat je inderdaad in een bepaalde gebied dan kunt afspreken van, hè, we zeggen dat hier maximaal 10 wolven mogen leven. En de 11e en 12e wolf zou je dan kunnen afschieten. Ik weet niet of je daar echt een probleem mee oplost, want dat impliceert nog steeds dat je met die 10 wolven moet leren samenleven die net zo goed schade kunnen maken. Dus ik ben benieuwd waar dit allemaal heen gaat. Ja, maar 10 wolven richten minder schade aan dan 30 of 40 wolven. Dat lijkt me toch evident. Ja, maar je weet eigenlijk nooit welke het is. Wolven zijn individueel heel erg moeilijk herkenbaar. En ja, ze blijven niet na zijn schade geval echt staan van, joh, ik was het, sorry. Dus het is heel erg moeilijk om na te gaan. Zelfs al heb je DNA-resultaten en weet je welke genetische code is, wij kunnen niet op uiterlijk zomaar zien van, oh, jij bent toevallig deze wolf met deze genetische code geweest, jij zat fout. Ja, dus de oplossing is toch meer het beheren in de vorm van hekken plaatsen rond schapenvelden? Ik zou vooral inderdaad goed gaan kijken hoe de herders op de Veluwe het nu oplossen, waar het best wel goed gaat, en kijken hoe je dat kunt uitbreiden. Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging, dank u wel. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. 3 daders van de aanslagen in Brussel in 2016 hebben levenslange gevangenisstraffen gekregen. Het was het oordeel van de rechtbank gisteravond in Brussel. Bij die aanslagen gingen 2 explosieven af op de luchthaven Zaventem en eentje in het metrostation Maalbeek in Brussel. Eerder had de jury 6 verdachten als schuldig bevonden aan terroristische moord, moordpoging en lidmaatschap van een terroristische organisatie. En gisteravond volgde dus de straf van de rechter zelf. Philip Heijmans, verslaggever bij de VRT, was gisteravond bij die uitspraak. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de hoogte van die straffen, heeft dat u verrast? God, het is opnieuw erg individueel vastgelegd, die straffen. Het is niet zo dat iedereen daar over dezelfde kam is geschoren, dat ze allemaal meteen de maximumstraf hebben gekregen. Er is zelfs niemand, behalve dan de leider van de bende, die heeft echt wel het absolute maximum gekregen. Maar alle anderen hebben toch wel ietsje minder gekregen. En heel opvallend is dat Salah Abdeslam, die hier toch een van de bekendste mensen is die daarbij betrokken zijn, dat die er zelfs zonder extra straf vanaf is gekomen. Dus er zaten wel een paar verrassingen in. Ja, die Salah Abdeslam, die kennen wij hier natuurlijk ook van naam. Maar geen extra straf, hoe zit dat? Ik denk, ze hebben het niet zo heel expliciet benoemd, maar dat het Assisehof heeft geprobeerd om alles juridisch zo waterdicht mogelijk te maken, zodat er niemand in hoger beroep zou gaan. Het probleem met Abdeslam is, die heeft al levenslang gekregen in Parijs, zonder de mogelijkheid om ooit nog vrij te komen. Zijn advocaten hadden gepleit dat hij daarom geen extra straf mocht krijgen. Dat is niet helemaal gevolgd, maar Abdeslam die is ook al eens veroordeeld tot 20 jaar voor een schietpartij een week voor die aanslagen. En het Hof heeft nu gezegd, kijk, die 20 jaar voor die schietpartij die volstaat meteen ook voor die aanslagen in Brussel. Want hij was daar zelf niet meteen bij betrokken. In die zin dat hij toen al in de gevangenis zat. Dus die 20 jaar volstaat wel. Dat is ook een beetje een juridisch handigheidje om op die manier ervoor te zorgen dat een andere dader, dat die er niet met een lichtere straf van afkwam. Een beetje ingewikkeld allemaal. Maar goed, in de praktijk zit Abdeslam levenslang vast en is de kans miniem dat hij ooit nog zal vrijkomen. Ja, een beetje ingewikkeld, maar dan is het altijd waardig om te kijken natuurlijk naar de reacties op de uitspraak. De slachtoffers bijvoorbeeld van die aanslagen op Zaventem en in Maalbeek, hoe hebben die gereageerd? Die moesten het allemaal nog een beetje binnenkomen gisteravond. Het was ook een behoorlijk moeilijke uitleg die ze daar te horen kregen. Maar wat je wel hoorde is dat de meesten vooral heel blij waren dat het er eindelijk op zat. Het heeft een klein jaar geduurd, dat proces. Dat er toch strenge straffen zijn uitgesproken voor de meesten. Dat de voorzitter van het Assisenhof zware woorden heeft gebruikt. Ze heeft gezegd, jullie daden waren barbaars. Jullie hebben geen enkel respect voor het menselijke leven. Jullie wisten al na de aanslagen in Parijs hoe gruwelijk het was. En toch hebben jullie in Brussel opnieuw toegeslagen. Dus ze zijn heel streng toegesproken. De meesten hebben zware straffen gekregen. En dat leek voor de meeste slachtoffers toch wel te volstaan. En ze waren blij dat deze fase achter de rug was, zodat ze nu aan de verdere verwerking van hun trauma konden beginnen. En geldt dat, denk je, ook voor heel België? Want ik heb tijd in Brussel gewoond en ik weet dat elke keer dat het precies een jaar geleden is, ja, dan is dat toch een open wonde die opengereten wordt. Kan die wonde nu ook dicht, denk je? Het blijft natuurlijk een wonde. Het litteken zal er wel nog heel lang blijven, denk ik. Maar het feit dat die daders nu eindelijk gestraft zijn, we hebben er ook lang op moeten wachten, omdat eerst dat proces in Parijs er moest komen. Ik denk nu deze stap is gezet, nu het proces tot een goed einde is gekomen, want er waren hier ook wel wat vragen bij of dat allemaal wel zou lukken om genoeg juryleden op het einde over te houden, bijvoorbeeld. Het is allemaal gelukt. Ik denk wel dat voor veel Belgen die het proces misschien niet op de voet volgden, omdat ze dachten, we weten het allemaal wel, maar dat ze vooral wilde horen van, kijk, we gaan die daders, we gaan die streng straffen. Dat is nu wel grotendeels gebeurd en de meeste van hen gaan heel lang achter de tralies nu. Dus ik denk wel dat in het algemeen hier een goed gevoel zal geven. Philip Heijmans, verslaggever van de VRT. Dankjewel. Ja, en dan was het de avond van de stilgelegde wedstrijden opnieuw. Shit. Het ging bij 2 wedstrijden, maar liefst 3 keer mis. Opvallend genoeg waren allebei die wedstrijden in Brabant. Bij Den Bosch MVV en Helmond Sport Top Os werden tot 3 keer toe voorwerpen op het veld gegooid. Normaliter worden wedstrijden bij een tweede onderbreking definitief gestaakt, tenzij de gooiers van de spullen worden opgepakt. Volgens Omroep Brabant was dat het geval. Toch had de wedstrijd in Helmond een bijzonder einde, want de laatste 3 minuten werden zonder publiek uitgespeeld. Darter Danny Noppert heeft het Nederlandse onderrondje bij de World Series Finals gewonnen van Dirk van Duivenbode. Na een hoogstaande wedstrijd trok Noppert uiteindelijk aan het langste eind. Het werd 6-4 voor de man uit Joure. Oh, by the width of the wire is denied. And now his fans and the big man himself have to watch and wait as Noppert lines up for 50. 2 darts at tops. What needed, and Danny Noppert gets a great win in a superb match. Noppert speelt later vandaag in de tweede ronde van het toernooi in Amsterdam tegen de Engelsman Aspinall. En de Britse tennisser Andy Murray was gisteren in tranen na zijn Davis Cup-overwinning op de Zwitser Leandro Riedi. Murray had namelijk een pijnlijke keuze moeten maken, waardoor hij zijn wedstrijd in Manchester kon spelen. But yeah, today is a tough day for me. It's actually my Sorry. It's my gran's funeral today. Sorry. Ja, het was dus de dag waarop zijn oma werd begraven. De vader van Murray had hem overtuigd om toch te spelen, omdat zijn oma dat zo gewild zou hebben. Tja. Vanochtend komen de parachutisten naar beneden op de Ginkelse Heide. Het is dan natuurlijk de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden, of Operation Market Garden moet je dan gewoon eigenlijk zeggen. En verslaggever Vincent van Rijn die is op de Ginkelse Heide en ziet natuurlijk nog geen parachutisten naar beneden komen, want dat is later vandaag pas, maar wel de voorbereidingen, Vincent. Ja, dat klopt. De parachutisten inderdaad, daar moeten we nog even op wachten. Dat gaat vanaf 10 uur gebeuren. Er gebeurt hier wel van alles om me heen. Er worden kraampjes opgebouwd. Er is een heel programma dus bij het herdenkingsmonument. Daar worden allemaal stoeltjes neergezet voor de veteranen. En wat nu vooral gebeurt is inderdaad die kraampjes. Want er is een groot marktplein. Daar zijn allemaal standhouders. En een van die standhouders is Peter van Teeseling. Hij schreef als jongen van 13, heel vroeg toen hij heel klein was. Hij is nu een jaar of 40, al een boek over Market Garden. Ik sprak hem net even. Zijn spullen zaten nog in de bus. Het is natuurlijk nog vroeg, maar ik vroeg hem wat hij zo al bij zich heeft. Ik ben gespecialiseerd in militaria, zoals ze dat noemen, van de Britse geallieerden. Eigenlijk alles van badges tot uniformstukken en uitrusting. En is dat echt nog origineel? Dat is origineel. Dat kopen wij van verzamelaars. Reizen we de hele wereld over om dat bij elkaar te zoeken. Dat verkopen we aan, ook aan verzamelaars of de deelnemers hier aan het evenement. De bus gaat open. Hebben we hier wat vitrines met originele voorwerpen. Wat zijn dit allemaal? Dit zijn de eerste toevallige Amerikaanse attributen. Maar we hebben hier een Engelse ontsnappingskaart van zijde. Die door andere piloten gedragen werd. Zodat als de kaarten nat werden, ze nog steeds leesbaar waren. Maar ook dat ze goed verstopt konden worden. Cola-flesjes uit de oorlog. Maar ook handschoenen, zoals door Amerikaanse parachutisten. Gedragen in onder andere Nijmegen en Besten die kant op. Ik zie hier ook een kaart. Is dat dan ook van dit gebied? Deze specifieke kaart is niet van dit gebied. Maar de kaart die in de achterste vitrine ligt, is dat wel. En niet specifiek van Gelderland, maar wel van dit gedeelte van Nederland. Is daar nou veel belangstelling voor? Ja, zeker. Het is een grote doelgroep. Mensen die dus voertuigen hebben en dat historisch correcte kleding willen hebben of de attributen omheen verzamelen. Maar ook verzamelaars die met liefde voor de geschiedenis, maar ook soms een oog voor de, de kwaliteit van de spullen, dat verzamelen. Heeft u nou ook één voorwerp hier in de bus waarvan u zegt, nou, die verkoop ik nooit, die hou ik altijd zelf? Nee, dit ligt thuis. En wat is dat? Dat is een jasje dat ik van een veteraan heb gekregen. Misschien wel 20 jaar geleden. Dus echt een veteraan die hier gevochten heeft, een zweefvliegtuigpiloot. En dat is van dermate historische waarde dat ik dat niet verkoop. Dat is wel begrijpelijk. En naast mij, terwijl we uitkijken over de Ginkelse Heide, waar de ochtendmist langzaam aan het optrekken is, staat Arda Bekkers. Goedemorgen, u bent projectleider van de organisatie. Waar kijkt u eigenlijk zelf het meest naar uit vanochtend? Ja, goedemorgen, dat klopt. Allereerst natuurlijk naar de herdenking. Het is altijd een prachtige ceremonie. Er zijn nog enkele Tweede Wereldoorlog veteranen vanochtend aanwezig. Dat is altijd heel bijzonder. Die leven natuurlijk met de dag. Zijn ruim in de 90 of 100. En daarnaast de mass drop. De parachutisten die springen van de 11e Luchtmobiele Brigade. Hoeveel zijn dat er ongeveer vandaag? Nou, zo'n 300. Dus dat zijn er aardig wat. Ze komen altijd in verschillende waves, zoals we dat zo mooi noemen. Dus je kunt het meerdere keren zien. Maar ze komen wel allemaal tegelijk rond 10:30... Als het weer zo blijft zoals het nu is. En vanmiddag hebben we nog een helikopterdemonstratie. Wat me opvalt, het is nu al heel druk, maar het wordt nog veel drukker. 10.000 mensen echt. Ja, het wordt zeker druk, want het wordt prachtig mooi weer. De ervaring leert dat we dan zo'n 40.000 mensen op de hei kunnen ontvangen. De meeste mensen komen op de fiets en met de pendelbus. Een enkeling komt met de auto en zoals je ziet, het gaat nu al hard. Ja. Dank Arda Bekkers. Vandaag de hele dag nog de herdenking van de Slag om Arnhem hier op de Ginkelse Heide. Zei Vincent van Rijn. Jina Mahsa Amini, de naam kent u natuurlijk. Een jaar geleden stierf ze, de Iraanse vrouw, nadat ze gemarteld was omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg. Zowel nationaal als internationaal ontstond er grote ophef. In Nederland staan er vandaag duizenden mensen stil bij haar dood. Ze komen samen op het Malieveld in Den Haag om Mahsa Amini en andere slachtoffers van het Iraanse regime te herdenken. Sepide Pauwels, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben voorzitter van Diaspora Women for Life, de organisatie achter die demonstratie van vandaag. Ja, een jaar geleden. Hoe heeft u het Iran zien veranderen het afgelopen jaar? Of misschien wel helemaal niet? Ik ben voorzitter van Diaspora Women Life Freedom. Dat is dus vrouw leven vrijheid. Dat is niet hetzelfde als Women for Life. Het zijn ook verschillende clubs. Maar het afgelopen jaar, hoe is dat gegaan? Ja, dat is natuurlijk een krachtige signaal geweest. Een krachtige herinnering geweest aan de ongelooflijke vastberadenheid. en de veerkracht van het Iraanse volk. Ja. Maar ook momenten van hoop en wanhoop afwisselend met verdrietige nieuws natuurlijk, met serie executies. Ja. Aanval op Oekraïne met Iran als beschaamteloze, zeg maar, schaamteloze wapenleveranciers. Serie verkrachtingen, chemische aanval op scholen. Ik hoor bijvoorbeeld ook berichten over vrouwen, dan met name natuurlijk in de grote steden, die het nu aandurven om überhaupt zonder hoofddoek op straat te gaan. Zijn dat uitzonderingen of is er toch iets veranderd in dat opzicht? Het zijn geen uitzonderingen meer. Men weigert om onderdrukt te worden. Vrouwen weigeren om onderdrukt te worden in deze. En die hoofddoek die symbool is van deze onderdrukking te dragen. Ja. Maar het probleem is niet hoofddoek zelf. Het gaat om die onderdrukking en de genderapartheid en de verschil tussen rechten van vrouwen en mannen. Ja. En sowieso tussen verschil van de rechten van mensen. Het is natuurlijk hartverscheurend om te zien dat mensen gedwongen worden om bepaalde uitingen te doen. Bijvoorbeeld gedwongen worden om de vlaggen te verbranden of tegen de Westen te ageren. Yeah. En deze mensen zijn ook nu heel erg verdrietig dat hun land indirect betrokken wordt met aanval op Oekraïne. Maar goed, dat heeft allemaal vrij weinig met Mahsa Amini te maken. Dat heeft meer te maken, want we zagen na haar dood dat echt hele dappere jongeren vooral die straat op gingen. Houden ze dat nog steeds vol? Want we hebben ook de teleurstelling gehoord dat wij in het Westen die dappere jongeren wat aan het vergeten waren. Zeker. Want het is, die dappere jongens zijn op straat gegaan, want de maat is echt vol. Genoeg is genoeg, roepen ze ook. En zij roepen nu echt, ze zijn vastberaden om te werken aan een vrije toekomst. Ja. Voor hunzelf en toekomstige generaties. En natuurlijk de echt gewelddadige dood op Mahsa Amini. Om een paar haartjes die zichtbaar waren natuurlijk, is gewoon niet te begrijpen en niet te bevatten. Voor niemand niet, voor de wereld niet, maar vooral voor jongeren in Iran. Nee. Wat gaat u vanmiddag doen bij die herdenking op de Dam? Of op het Malieveld, sorry. Wat gaan wij doen? Wij gaan natuurlijk deze herinneringen doen herleven. Dat we niet voor niks op de straat zijn geweest. Dat we slachtoffers van... het is natuurlijk een jaar geleden waarschijnlijk de cijfers gezien. Onwijs veel mensen zijn opgepakt. En onwijs veel mensen zijn geëxecuteerd. Wij kunnen pas serie-executies praten. Deze mensen is schendingen natuurlijk aan de orde van de dag geweest. Dat willen we weer onder aandacht te brengen. Het is nu een jaar geleden. En wat hebben wij allemaal in dit jaar gezien en gehad? Maar daar met elkaar dus over dat... hebben, kaarsen branden, wat moet ik concreet voorstellen? Nou, het is overdag. Wij hebben. Ja, dat gaan we allemaal doen, uiteraard. We hebben diverse programma's. Ja. En de mensen die dat willen zien en mee willen herdenken, dat precies een jaar geleden Mahsa Amini om het leven kwam, die kunnen vanmiddag naar het Malieveld in Den Haag. Dank voor het gesprek. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Trompetiste Maite Hontelee en het Nationaal Jeugd Jazz Orkest gaan toeren als een heuse mambo big band. In zijn roman Zing voor me morgen onderzoekt schrijver Dennis Kuipers hoe familieverhalen ons vormen. En een groei op een situatie waarin je gezin heel verdeeld is, het gezin waarin je opgroeit. En Kees Boonman over koorddansen in de Europese politiek. Hoekstra zit te blokken voor een tentamen in het Europees parlement. Dat is niet makkelijk voor hem. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A16 richting Rotterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. De weekenden van 15 tot 18 en van 22 tot 25 september zijn er grootschalige werkzaamheden ter hoogte van Breda, tussen de knooppunten Prinsenveel en Zonzeel. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Nu, bij Jumbo. Fris zoete Elstar-appels of conferansperen. 2 zakken of bakken, €3,50. Valais vleesvervangers, 2 voor €5. En pakken Lipton Iced Tea, nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van feestelijke kortingen bovenop de laagste prijsgarantie op het gehele assortiment. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In Westkempen is het hoogzomer en de natuur staat er prachtig bij. We zoeken en vinden bloeiende waterweegbree, de beekprik... en mogen bij hoge uitzondering mee met het ringen van de mysterieuze nachtzwaluw. Vroege Vogels TV vanavond om 6:15 bij BNN VARA op NPO 2. Profiteer nu van feestelijke kortingen op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Zo, dat is chill! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was. Maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het bedrijfsleven krijgt rond de 40 tot 46 miljard aan fossiele subsidies. En dat is veel meer dan gedacht. En explosies in Amsterdam vannacht gaat u horen in een overzicht van het nieuws. Met Sid van der Linden. Ja, in Amsterdam zijn gisteravond en vannacht 4 explosies geweest in verschillende woonwijken. De ontploffingen waren in Amsterdam-Noord, op Zeeburger Eiland, Eiburg en in Amsterdam-Zuidoost. Alleen voor de laatste explosie werd een verdachte aangehouden, een 20-jarige man uit Amsterdam. Op Zeeburger Eiland zagen buurtbewoners 2 jonge mannen vluchten op een fatbike, dat meldt lokale omroep AT5. Door de explosies raakte niemand gewond, wel is er schade aan gebouwen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de ontploffingen. De komende tijd wordt een groot aantal flitspalen vervangen. Volgens het Openbaar Ministerie is het merendeel van de ruim 600 vaste flitspalen aan vervanging toe. De komende 3 jaar worden er ook enkele tientallen nieuwe flitspalen geplaatst. Het OM moet nog bepalen waar ze precies komen te staan. Ook komen er meer tijdelijke mobiele flitspalen en camera's om mensen te betrappen op appen achter het stuur. De vaste flitspalen zijn goed voor 3 miljoen boetes per jaar op een totaal van 8 miljoen. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft in de Russische havenstad Vladivostok een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van de Russische vloot in de Stille Oceaan. Dat meldt het Russisch staatspersbureau TASS. Kim werd door de Russische defensieminister Shoigu rondgeleid op een fregat. En eerder op de dag had Shoigu Kim ook al bommenwerpers en andere militaire toestellen laten zien in de buurt van Vladivostok. De Noord-Koreaanse dictator is al dagen in Rusland en had ook een ontmoeting met president Poetin. Het Westen is bang dat Rusland Noord-Koreaanse wapens wil kopen om de oorlog in Oekraïne te kunnen voortzetten. 3 verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 hebben levenslange celstraffen gekregen. 1 van hen stond bij verstek terecht. Hij wordt gezien als de leider van de terreurgroep. Vermoedelijk is hij omgekomen bij een droneaanval in Syrië. Salah Abdeslam, de bekendste verdachte, kreeg geen extra straf. Hij had al 20 jaar cel gekregen voor een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst. Bij de aanslagen in Brussel gingen 2 explosieven af op luchthaven Zaventem en 1 in de metro van het centrum. 32 mensen kwamen om het leven en meer dan 340 mensen raakten gewond. De FIOD heeft 2 Nederlanders opgepakt die de sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. 1 van hen werkt bij Defensie. Ze zouden via tussenlanden onder meer vliegtuigonderdelen, wapens en munitie aan Rusland hebben verkocht. Bij het doorzoeken van de woning, het bedrijf en een opslagruimte van 1 verdachte is €250.000 aan contanten gevonden. Er werd ook beslag gelegd op banktegoeden van ongeveer €160.000. De man heeft een bedrijf dat vliegtuigonderdelen exporteerde. Het weer, overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 22 tot 27 graden. Zondagochtend lokaal kans op mist, maar daarna droog en warm. Dan is het zo'n 25 graden en het weekend wisselvallig weer. Ster. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In Westkempen is het hoogzomer en de natuur staat er prachtig bij. We zoeken en vinden bloeiende waterweegbree, de beekprik... en mogen bij hoge uitzondering mee met het ringen van de mysterieuze nachtzwaluw. Vroege Vogels TV vanavond om 6:15 bij BNNVARA op NPO 2. Ontsnap met Sunweb deze winter naar de zon in Egypte. Duik in het aanbod op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffer. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Nederland geeft veel meer belastingvoordelen aan bedrijven voor het gebruik van olie, kolen en gas dan gedacht. Het gaat bij die zogenaamde fossiele subsidies om een jaarlijks bedrag tussen de 40 en 46 miljard euro. Blijkt allemaal uit gelekte Prinsjesdagstukken van klimaatminister Jette. Extinction Rebellion, die elke dag op de A12 staat te demonstreren tegen die fossiele subsidies, is blij dat er nu duidelijkheid is. Nou, dat is een hele goede eerste stap natuurlijk, dat we weten hoe erg het eigenlijk is. En dat geeft ook meteen aan hoe verkeerd het systeem in elkaar zit. En hoe hoog de nood is om daar meteen maatregelen op te nemen. Ik verwacht hierdoor meer mensen, ja. Die ook met meer vastberadenheid op de A12 zullen gaan zitten en blijven zitten. Dat zei Lucas Winnips, hij is woordvoerder van Extinction Rebellion. Hans Grunveld is van VEMW, de belangenorganisatie van grootverbruikers van energie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een bijgesteld bedrag, 40 tot 46 miljard euro. Waar bestaat dat bedrag uit? Ja, dat is eigenlijk een verzameling van regelingen, waaronder maatregelen gericht op het beschermen van burgers en bedrijven en bijvoorbeeld sportclubs tegen zaken variërend van excessieve energieprijzen voor burgers. Denk aan het prijsplafond, tot het behouden van eerlijke concurrentieverhoudingen voor industriële bedrijven met buurlanden. Dus het is het zijn eigenlijk heel verschillende regelingen die betrekking hebben op de scheepvaart, op de luchtvaart, op het bevoordelen van diesel, omdat het minder CO2 uitstoot dan benzine. Ja. Tot de genoemde regelingen zoals het prijsplafond en een gevarieerde energiebelasting op elektriciteit en aardgas. Ja, ik neem aan dat heel weinig mensen een probleem hebben met het prijsplafond, zeker op het moment dat het werd afgekondigd en de reden waarom. Maar het gaat vooral om die andere subsidies, maar het zit allemaal bij elkaar in één pakket, in één bedrag dus, zegt u. Ja, dus op zich ben ik het eens met Extinction Rebellion dat het goed is dat de regering het een en ander op een rijtje heeft gezet, zodat we tenminste weten waar we de discussie over gaat. Maar het is natuurlijk wel eigenlijk een onjuiste term. Want het is niet bedoeld, hè, zoals de meeste subsidies, om een bepaald gedrag, in dit geval het fossiel energiegebruik of CO2-uitstoot, te bevorderen. Ja. Maar het zijn regelingen die eigenlijk ervoor zorgen dat klimaatmaatregelen, energiebelastingen, dat die niet leiden tot grote maatschappelijke of economische schade. Ja, voor een deel. Want voor een deel zijn het natuurlijk, zegt u zelf ook wel, die andere subsidies meer. En in de algemene zin, minister Jetten zei gisteren nog, ik zeg het opnieuw, citaat, fossiele subsidies moeten worden afgebouwd. Bent u dat met hem eens? Nou ja, dat hangt er dus vanaf waar hij het precies over heeft. Heeft hij het, gaan we even vanuit, niet over dat prijsplafond, want daar is al een besluit over genomen. Heeft hij het over de andere dingen? Ja, nou ja, kijk, als maatregel om bedrijven bijvoorbeeld de energiebelasting op elektriciteit en aardgas, als de degressieve belasting die wordt gegeven. Dus dat betekent dat je voor de eerste kubieke meters of kilowatturen een hoger tarief betaalt dan als je een miljoen of nog meer kilowatturen of kubieke meters gebruikt. Als dat verschil weg wordt genomen, ja, dan zou dat onmiddellijk leiden tot stopzetting van productie van heel veel industriële bedrijven. Dat lijkt me niet een maatregel die in het belang is van Nederland. Dus wat dat betekent gewoon simpelweg dat we de CO2-uitstoot plus de bedrijvigheid naar het buitenland verplaatsen. Ja, daar schiet het klimaat niks meer op, maar daar schieten wij als Nederland natuurlijk ook helemaal niks meer op. Dus u zegt, als er al afgebouwd wordt, dan op zijn minst geleidelijk? Ja, ik denk dat het belangrijk is. Kijk, deze regelingen zijn voor een deel afhankelijk van internationale overeenkomsten. Denk aan regelingen met betrekking tot diezelfde industrie, maar ook voor scheepvaart geldt dat, voor de luchtvaart. Dat betekent dus ook dat je in Europees of internationaal verband tot afspraken moet komen. Als je in Nederland de belasting voor de industrie verhoogt zonder dat in België, Duitsland en andere Europese landen gebeurt, ja, dan leidt dat tot onmiddellijke sluiting van die bedrijven. En nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat in het belang is nog van het klimaat, nog van Nederland. Dus minister Jetten die moet vooral gaan pleiten in Brussel. Of zijn opvolger natuurlijk Hans Grunveld van VEMW, Belangenorganisatie van Grootverbruikers van Energie. Dank u wel voor het gesprek. Nog altijd is er veel onduidelijk over de omvang van de overstromingsramp in Libië. Volgens de Libische Rode Halve Maan zijn er zeker 11.000 doden. Er worden nog meer dan 10.000 mensen vermist. En dat is een paar dagen na de ramp nog altijd zoveel onduidelijk is, komt door de moeilijke toegang van het rampgebied rond de stad Derna. Überhaupt de moeilijke toegang tot Libië zelf. Correspondent Desi Moore is onderweg naar Derna en ontmoet op het vliegveld van de Libische hoofdstad Tripoli verschillende mensen die met vrienden, familie en hulpgoederen het rampgebied proberen te bereiken. Sasha gaat nu ook boarden, net als wij, op weg naar Benghazi. Zij gaat met de moeder, een dokter en andere familieleden en vrienden richting het getroffen gebied om zoveel mogelijk mensen te helpen. Zij hoort bij de Libische scouts en ze hebben een heel team meegenomen. Allemaal dozen die ze aan het inchecken zijn. What are you going to do? We're going to help people in Derna. Yes. Yeah. Why? عشان خاطر صايرة عاصفة احنا ماشيين باش نساعدوهم. Haar tante, haar nichten, haar neven, haar oom. Iedereen woont daar en komt daar vandaan. Okay. Oh, starting to board. Good luck. Thank and I'll see you there. Okay, so we see you. We're in the same plane. En hier gaat nog een hele andere ploeg, ook duidelijk vrijwilligers. Met van alles en nog wat richting Benghazi. En dat is eigenlijk min of meer de hub aan het worden voor hulp. Libische hulp, maar ook de internationale hulp. En nu gaan wij met z'n boorden richting het oosten. Hi, how are you? From where are you? Hollanda. Welcome. Where are you going? To Benghazi. To Benghazi. Yeah, also you are going to Benghazi. Yes. And then to Derna. Derna? Yeah. You? No, just to Benghazi. Good. Wallah, it's so bad, really. Disaster. Really disaster. Yeah. Yeah. You know people from Derna? Yeah, yeah. We have some relative from there. Some from them, they are already passed away. Yeah. For the other one, okay, safe, and they are leave the Derna. But many people are going to help. Yes. You see? Yes, and they cannot reach inside. Yeah. They are kept out. Yeah. Yeah. Why? logistically, yeah. They are afraid from disease inside. It's not safe. Yeah. Water is not safe. There is many dead body. It will be caused disease for yes. the people. They are trying to keep the people outside, not inside. Yes. Een gesprek op het vliegveld van Tripoli op weg naar Benghazi. En die laatste mevrouw die vertelde natuurlijk al een deel van de problemen. Dus ze worden niet toegelaten. En dan heb je ook nog het probleem met de slechte wegen. En dan heb je nog het probleem met ziektes en dergelijke die op de loer liggen. Nou, ik praat erover door met Gerbert van der A, journalist en Libië-kenner. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is dus hulp onderweg. Er zijn mensen onderweg, maar die problemen die zijn er natuurlijk ook nog altijd. Is het überhaupt veilig om te gaan richting Derna? Nou ja, kijk, Derna was lange tijd een Al-Qaeda-bolwerk. Maar dan moet ik zeggen, dat is de afgelopen 3-4 jaar is de situatie verbeterd. Vooral omdat de regering van generaal Haftar in het oosten, ja, die heeft echt met keiharde hand Al-Qaeda daar verjaagd. Ja, nu is het een heel erg gemilitariseerde zone. Dus daardoor is de veiligheid wel verbeterd. En Haftar, dus die generaal, die geeft ook toestemming aan hulptroepen om daar naartoe te gaan? Ja, nou ja, kijk, die reguleert nu dus. Wat ik begrijp van de afgelopen 2 dagen is dat er echt heel veel militairen naar Derna zijn gestuurd door die generaal Haftar. Dus die zien toe op die hulp. Maar die nemen ook redelijk veel hulpgoederen in beslag. En daarna is dan bijvoorbeeld onduidelijk wat er met die hulp gebeurt. Dus ja, die militairen spelen ook een negatieve rol, lijkt het. Ja. En dan noemde die vrouw op het vliegveld in Tripoli, als je dan in Derna aankomt, ja, dan heb je natuurlijk met zoveel water en de hitte en dergelijke kans op ziektes en dergelijke. Hoe groot is dat risico voor de hulpverleners? Ja, ik ben niet direct deskundig op het gebied van besmettelijke ziektes. Maar wat ik ervan begrijp is dat inderdaad heel veel mensen geëvacueerd worden in verband met de kans op besmettelijke ziektes. Ja, nou ja, kijk, de hele infrastructuur ligt natuurlijk plat. Dus inderdaad, waterleidingen functioneren op de meeste plaatsen niet meer. Elektriciteit is er nog steeds niet. Telefoonverbindingen liggen eruit. Maar ja, het wordt nu heel erg op ingezet om zoveel mogelijk mensen daar weg te halen. Ja. Zodat ze op andere plekken gehuisvest worden. Ja. Dit is in het oosten van het land waar die generaal Haftar aan de macht is. Die andere regering die zit in Tripoli, heeft hulp geboden. Zie je nou voorzichtige toenadering tussen die twee kampen in Libië? Of is dat nog veel te optimistisch? Ja, dat is volgens mij veel te optimistisch. Kijk, Haftar die probeert eigenlijk al sinds het begin van de Arabische lente probeert hij de macht in Libië in handen te krijgen. En dus hij maakt dan af en toe wel afspraken met die regering in het westen. Maar vervolgens komt hij die afspraken net zo makkelijk helemaal niet na. En ja, kijk, Haftar heeft natuurlijk banden met allerlei hele vrede groeperingen. Hij doet bijvoorbeeld zaken met Wagner. Hij was een van de eerste Afrikaanse leiders die huurlingen van het Russische Wagner-leger naar Libië haalde en die inzette om Tripoli proberen te veroveren, een jaar of 4 geleden. Dus dat is niemand vergeten in het westen van Libië. Ja. Dus die toenadering, ja, dat is hooguit op een paar punten als het hem goed uitkomt. Maar uiteindelijk gaat het hem vooral om hemzelf. Tja, in zo'n tijd dat er net een enorme overstroming is geweest. Gerben van der A, dankjewel. De eindtoets op de basisschool die gaat veranderen zitten. Ja, vragen over aardrijkskunde, biologie en geschiedenis verdwijnen uit de eindtoets van de basisschool. Dat meldt het journalistieke platform Pointer. Alleen de verplichte onderdelen, rekenen, taal en lezen, komen nog terug in wat vanaf dit jaar de doorstroomtoets gaat heten. Sinds 2015 is het maken van een eindtoets voor groep 8 leerlingen verplicht. De afgelopen jaren ontstond kritiek op de inhoud van deze toets. De verplichte onderdelen zouden niet goed genoeg getest worden. In de hoop dat te verbeteren verdwijnen de niet verplichte vakken nu dus uit die toets. De Afghaanse Taliban hebben leden van een liefdadigheidsorganisatie gevangen genomen. De Amerikaanse nieuwszender Voice of America zegt dat leden ervan worden beschuldigd het christendom te hebben gepredikt in Afghanistan. 18 mensen zijn opgepakt door de Taliban. Daar zou 1 buitenlander bij zitten, vermoedelijk een Amerikaan. En nog maar 17% van de kiezers weet op welke partij er gestemd gaat worden. Dat blijkt uit een peiling waar de Volkskrant over schrijft. Een kwart van de kiezers heeft juist nog helemaal geen idee waar de stem naartoe gaat. De bekendmaking van Pieter Omtzigt om een eigen partij op te richten heeft de keuze voor veel kiezers moeilijker gemaakt. Het verkiezingsprogramma van zijn partij moet nog gepresenteerd worden en dat zal voor een deel van de mensen doorslaggevend zijn. Het management van een afdeling van een zorginstelling in Sittard is opgestapt. Dat schrijft 1 Limburg. Het gebeurt nadat een medewerker een foto had gemaakt van een patiënt die in zijn eigen ontlasting zat. De zorginstelling heeft onderzoek laten doen naar het incident. En daaruit bleek dat het management vervangen moest worden. Dat besluit is nu dus ook genomen. Wat een verhaal. Zit, ja. Dankjewel. Verslaggever Vincent van Rijn die is op de Ginkelse Heide, waar straks parachutisten naar beneden komen. Ja, kunnen niet omhoog komen, parachutisten, dus dat lijkt me duidelijk. Maar ze doen dat natuurlijk omdat operatie Market Garden vandaag herdacht wordt. Vincent, je zei dat de eerste auto's al aankwamen. Dat betekent dus dat het inmiddels al druk begint te worden op de hei? Ja, en ik begreep net van de organisatie dat de eerste mensen hier al om 6:10 aan de hekken stonden. En dat ze toen ook nog aan de medewerkers vroegen van, zijn we nog op tijd? Nou, dat waren ze. En dat waren echt de vroege vogels. Nu wordt het langzaam drukker. Op dit moment trekken families met koelboxen langs me. Ik zie kinderen die met opklapstoeltjes sjouwen. En ook veel amateurfotografen met van die enorme lenzen. Kortom, heel veel belangstelling. En tijdens de droppings horen ze uit de speakers het geluid van adjudant Peter Bakker schallen. Goedemorgen. Ja, u bent de speaker en vertelt de toeschouwers dus wat ze op dat moment kunnen zien. Ja, ik probeer zoveel mogelijk door te geven aan de mensen die hier op bezoek komen. Natuurlijk leg ik precies uit hoe de herdenking in elkaar steekt en wie de kransen leggen bijvoorbeeld. En wie de toespraken doen. Dus dat is eigenlijk voor de gemeente Ede het belangrijkste. Maar ik zit hier eigenlijk voor 2 partijen. Dus de 11e brigade. Ik vertegenwoordig de 11e brigade. En ik vertegenwoordig ook de gemeente Ede als organisator. Dus ik probeer ook te vertellen op basis van mijn eigen kennis en ervaring wat er bijvoorbeeld met het parachutespringen of met de helikopterdemonstratie gebeurt. Dit is de 79e herdenking. Maar ik begreep dat er ook echt nog veteranen zijn die de operatie Market Garden hebben meegemaakt. Klopt dat? Ja, waarschijnlijk wel, want dat is natuurlijk altijd de vraag. Hè. Ze zijn nu op een zodanige leeftijd dat het steeds moeilijker wordt. Toen ik begon, toen waren er echt veel meer. Die sprongen toen ook nog tandem. Dat wil zeggen met een tweede parachutist meespringen. Zoals het er nu uitziet zijn er waarschijnlijk vandaag 5 veteranen nog, waarvan er 2 tijdens de operatie Market Garden daadwerkelijk hier gevochten hebben. 79, dus die zijn echt al dik in de 90 of misschien wel over de 100. Ja, waarschijnlijk wel. Ik weet niet precies hun leeftijden, maar inderdaad, die zitten echt. Maar die vinden het nog steeds prachtig om hier naartoe te komen. En wij vinden het geweldig om ze hier te hebben natuurlijk. Waar kijkt u nou zelf het meest naar uit? Wat vindt u het mooiste moment? Ja, het mooiste moment dat is toch echt de herdenking. We brengen respect aan de mensen die het hoogste offer hebben gebracht. Daar staan we bij stil. En dat in combinatie met het parachutespringen, wat kort daarvoor is. Ja, voor mij, ik noem dat zelf soldatenromantiek. Dat is gewoon prachtig om te zien. En het is ook echt erg goed om te zien dat uit de wijde omgeving mensen daar aandacht voor hebben en hun respect tonen. Dan kijken we nog even uit over de Ginkelse Heide. Het is ook nog prachtig weer, hè? Dus het kan verkeerder. Ja, we hebben het wel eens erger gehad hier. We hebben wel eens gehad dat de vliegtuigen net boven het wolkendek vlogen. Dat de parachutisten ontzettend graag wilden springen, maar dat het niet kon. Nou, daar hebben we vandaag geen last van. Het is kraakhelder, dus fantastisch weer en geen wind. Vincent van Rijn op de Ginkelse Hei. En daar dus vanmiddag de herdenking van Operation Market Garden. Iets anders in München, het Oktoberfest vandaag. En traditioneler kun je het bijna niet krijgen in Duitsland. Je zou zeggen, braadwurst op de grill, een grote pul bier in de hand en de lederhozen uit de kast en feesten maar. Hoort het waarschijnlijk al aan mijn stem. Niet helemaal mijn soort feest. Misschien wel die van Wouter Zwart. Ga ik hem zo vragen. Maar het gaat er eigenlijk om dat het Oktoberfest met zijn tijd mee moet. Duurzamer wordt en meer alert op racisme en seksisme. Wouter, is dit jouw soort feestje? Nee, ik denk het toch ook niet echt. Ik geloof dat wij andere leuke plekjes samen kunnen verzinnen. Ja. Maar er is hier natuurlijk wel een soort gezonde, gezellige spanning. Hè? De toonbank wordt nog een beetje schoongemaakt. De laatste Verse breedsels worden nu aangeleverd. De fuste bier, die heb ik hier niet in de vrachtwagen zien zitten. Ik weet zeker dat die natuurlijk voor de zekerheid gisteravond allemaal al volop geïnstalleerd zijn. Ja, maar goed, ik zei het een beetje grappend, al die dingen, jetskates los en weet ik veel wat. Maar dat is natuurlijk het traditionele. Maar die modernisering, waarom is die nodig? Waarom is de druk er om te veranderen? Ja, je zegt het goed. Het is natuurlijk de 188ste editie inmiddels. Hè. Het ademt de Zuid-Duitse cultuur. Dat is toch overwegend een beetje conservatief. Misschien in de ogen van sommigen wat ouderwets. Maar in deze moderne tijden zijn daar natuurlijk normen bijgekomen die anders zijn dan een heel aantal jaren geleden. Er werd vroeger bijvoorbeeld een incident met grensoverschrijdend gedrag op dit festival nog wel eens afgedaan met, grijp graag handjes, er is heel veel bier in het spel. Ja, dat is nu natuurlijk uiteraard anders. Dus er wordt meer opgetreden tegen seksisme, ook tegen racistische elementen die hier en daar ook nog steeds zichtbaar waren. En dan natuurlijk ook al die bergen vlees en bier. Dat vinden veel mensen lekker en fijn, maar het is natuurlijk allemaal niet bepaald duurzaam en diervriendelijk. Kortom, dat hele maatschappelijke debat wat wij ook voeren, ja, dat dwingt ook Oktoberfeest toch wel tot wat veranderingen. Ja, en dus bio biertjes en vegan braadworsten? Exact, ja, daar moet je aan denken. Bio aardappelen. We zien natuurlijk naast de worst en de varkensnek ook steeds meer veganistische dingen aangeboden worden op de menukaart. Een beroemde brouwerij is overgestapt op biohendel. Dat is schaalkip van duurzame houderijen. En je ziet dat de grote brouwerijen die hier straks in die massale feesttenten gaan optreden ook steeds meer hun eigen stroom opwekken. Het water in de keuken en in de toiletten recyclen, echt helemaal hun ecologische voetafdruk stap voor stap monitoren. En ik had het net al over sluimerend racisme. Wat was dat nou? Er waren hier bijvoorbeeld nog van die oude kermisattracties met beeltenissen erop van bijvoorbeeld een aap die een BH van een witte vrouw aftrekt. En dan om de hoek staat dan stiekem een zwarte man met van die stereotype Afrikaanse karaktertrekken die dan verlekkerd die vrouw aan het bespieden is. Of een zwarte man die onder een rok van een witte vrouw kijkt. Nou, dat soort schilderingen, die opvallend genoeg trouwens de afgelopen jaren nog gewoon te zien waren hier, ja, dat ontketende eigenlijk begin dit jaar. Vooral via sociale media gaat het dan ineens voor een storm van kritiek. En nu zie je dat het onder druk dus allemaal toch is aangepast, is overgeschilderd. Ja. Het probleem van grote veranderingen te veel is dat er ook een krachtige tegenbeweging komt. Is die er? Ja. Die is er. Ja, het gaat ook wel met wat gemopper allemaal. Hè. Nogmaals, Berlijn is een vrij conservatieve deelstaat. Er zijn ook landelijke conservatieve media bijvoorbeeld die hier echt opduiken en zich openlijk afvragen of het allemaal misschien niet wat te ver gaat met die duurzame en in hun woorden dan politiek correcte aanpassingen. Ja. Een grote krant die doopte Oktoberfeest bijvoorbeeld al om tot, je voelt hem al aankomen, Woketoberfest. Oktoberfeest, dat bekt natuurlijk lekker. Maar het is natuurlijk wel interessant te zien om deze traditie en moderniteit op elkaar botsen. En ja, dat men dat toch langzaam maar zeker van voelt, dat moet gewoon aangepast worden. En dat gebeurt langzaam maar zeker hier in Beieren. Wouter Zwart over het Oktoberfest, oftewel het Woketoberfest. 3 voor het weekend. Vandaag is de ledenbijeenkomst van DENK in Rotterdam. Nieuwe politiek leider van DENK, Steven van Baarle, die zal daar een toespraak houden. En Jumbo-Visma kan dit weekend met Sepp Kuss de Ronde van Spanje, de derde grote overwinning van dit jaar, winnen. Na de Giro en de Tour natuurlijk. Ploegleider Christian Niemann is uiteraard tevreden over de prestaties van zijn ploeg. Ja, ik denk dat we daar goed in zijn geslaagd. We staan 1, 2 en 3. Het allergrootste doel is deze ronde te winnen. Een droom is om met 1, 2 en 3 naar Madrid te komen. En volgens mij mogen we niet klagen. Ja, mag je natuurlijk wel. Het klinkt alleen niet geloofwaardig als je inderdaad de nummers 1, 2 en 3 in het algemeen klassement hebt van de Vuelta. De toneelprijzen dan, de Louis d'Or en de Theodor voor de beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol van het toneelseizoen, die worden morgen uitgereikt, maar dan wel voor het laatst. Want vanaf volgend jaar worden de acteerprijzen genderneutraal. En dan zal er dus nog maar één prijs uitgereikt worden voor de beste hoofdrol. Dat is wat u allemaal kunt gaan doen dit weekend. U kunt natuurlijk ook naar de radio blijven luisteren. Dan gaat u zometeen het nieuwsweekend te horen met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. Hoe dan ook, maakt er een goed weekend van. Ster. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar